الباب الرابع عشر وثلاثمائة باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيا مخلوق کی قسم کھانے کی ممانعت جیسے پیغمبر کعبہ فرشتوں آسمان باپ دادوں زندگی روح سر بادشاہ کی زندگی اور اس کی داد و دہش فلاں کی قبر اور امانت کی قسم اور امانت کی قسم کی ممانعت سب سے زیادہ سخت ہے۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف الا بالله او ليسكت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسم کھاؤ، لہذا جس شخص نے قسم کھانی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، پس جو شخص قسم اٹھائے تو اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے یا پھر خاموش رہے۔ وعن عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، رواه مسلم۔ الطواغي جمع طاغية وهي الأصنام، ومنه الحديث هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم، وروي في غير مسلم بالطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بتوں کی قسم کھاؤ نہ اپنے باپ دادوں کی۔ مسلم۔ وعن بریدة رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت بريدة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داود نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف فقال انی بریء من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، رواه أبو داود۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلف اٹھایا اور کہا میں اسلام سے بیزار ہوں، چنانچہ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہے تب بھی وہ اسلام کی طرف سلامتی سے ہرگز نہیں لوٹے گا۔ ابو داود۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سمع رجلا یقول لا والکعبۃ، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء شرك۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کعبے کی قسم، بات ایسے نہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا غیر اللہ کی قسم مت کھا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء نے وضاحت کی ہے کہ اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا کے الفاظ سخت تنبیہ کے طور پر فرمائے گئے ہیں، جیسے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری شرک ہے۔